Frecvența cititor de proză. Proză scurtă. O idee aberantă, dar funny. Așa că nu vă luați de mine că mă intimidez. Autor, Anda Bejan. Citește, Maria Frandoș. Ce mi-a rămas în bilă despre socialism este că Earl de Marx voia, așa în mare, o punere la oaltă a mijloacelor de producție și de schimb, o repartiție echitabilă a bunurilor, dispariția claselor sociale. Ar fi rezultat și că eliminarea pieței, a capitalului, a muncii ca marfă, a banilor, idei care mie îmi convin perfect, mai ales cea cu dispariția muncii, aia din obligație și pe bani. Pentru că una este să fii C din necesitate și alta este să fii C, dar să-ți și placă. Nu vă luați de mine în comenturi că nu aveți voie cu aluzii porcoase pe un site așa intelectual. Eu cred că Mr. Marx a abolit-o într-un singur punct. Vă spun imediat. Deocamdată vă invit în bestiarul logicii mele. Unul la mână. Nu vi se pare că treaba asta cu internetul ne pune în postura de a da la îndemână informații de tot solul? O descărcăm, o încărcăm, facem schimb cu alții. E aproape gratis toată treaba. Plus că pe net nu mai sunt distinții gen ăla care este elită, are dreptul să aibă mai mult spațiu decât prostovanul din curul muntelui, sau ăla care are mai mulți bani poate descărca mai multe informații decât un sărântoc oarecare. Se dizolvă din ce în ce și stupidele ranguri că ăla e mare scriitor și ăla la alte mare artist. Pe net comunici și ești bucuros să dai o idee mai departe. Ca să nu mai spun cât de bucuros ești când scoți informația rapid, fără să mai dai bani pe ea la magazin. Cred că dacă ar face unul o mare descoperire în decursul unui hobby, ar fi fericit să-mi facă pe net. A, sigur, încă suntem niște egoiști motori. Adică ce, frate? Să-mi dau eu bunătate de idei pe mine. Mi le public și să mi le cumpere tati, mă înțelegi? Am colegi la facultate care primesc de la profesor cursurile și le pun pe net foarte târziu spre deloc. Am auzit un student de la fotografie care s-a dat mare în sală că are blog și își postează acolo lucrările, la care proful a sărit de târfiță în sus, că să-și vândă lucrările, că e munca lui și să nu o dea de pomană. Trebuie să mai amintesc de matematicianul rus Perelman, care a rezolvat conjunctura lui Poincare, sunt la ultimul număr de sudoku sau așa ceva, și a refuzat un milion de bătrâni. Trebuie să amintesc de acei oameni care și în ziua de azi spun: și măturătorii au azi telefoane mobile, și ultimul țigan are. Ce-au ajuns frate și telefoanele astea? Sunt exemple la îndală, dar au legătură. Vă lămuriți imediat în debat. E mișto că a venit, nu? Informația circulă, asta te ajută să nu mai bagi drumurile degeaba, ca să afli nu mai știu ce. Clar se economisește timp. Acum Doina Manea se gândește că degeaba sunt telefoane mobile, internet și alte tehnologicării, dacă oamenii tot nu mai au timp pentru ei înșiși. Ceva ne angrenează în această lăcomie de a face bani în loc de a încropi pentru sufletul nostru ceva. Ne amanetăm timpul, adică Hello! Cu atâta tehnologie, unde ne era gazul? 2 la mână. Ideea e că astăzi literatura, de exemplu, e mai mult comunicare. Dacă ai un dar al povestirii și al metaforelor, îmbraci informația, o machezi, o gătești și o scoți la produs. Dacă nu ai darul ăsta, spui mesajul prost și nu te complici. Înainte, când nu erau atâtea moduri de a înregistra ce se petrece în lume, era o treabă când venea un detaliu, un înregistrat cu scrisul sau pictura și turna imaginea iepocii, sigur, filtrate prin propria înțelegere. 3 la mână. Acum, avem atâta informație încât nu ne mai rămâne decât să o punem cap la cap și să ne facem fiecare impresiile noastre. Regiile, scenariile, butaforiile, lumea noastră. La cât de multă informație este, cred că trebuie să se ajungă și la un mod foarte rapid de accesarea ei. Ceva mai rapid decât băgatul laptopului în priză, deschiderea lui, click pe iconul de internet, etc. Avem toate datele. Ce mai ține de noi este să ne formăm niște baze și un discernământ în cernerea informațiilor. După ce vom avea toate astea, ne vom regăsi în sfârșit ca ființe creative. Diantul informațiilor este creativitatea. Noi asamblări, noi idei, noi reconfigurări. Netul este ceva la comun, mai rămâne doar ca noi să ne servim, să ingurgităm și să dejectăm guange noi. 4 la mână. Punctul în care a greșit Marxi e că a judecat direct sub formă de bun. Păi, bunurile sunt făcute din atom, dar informația este făcută din bit. Dacă ar fi avut noțiunea de bit, probabil decăderea nu ar fi plecat. Treaba asta cu socialismul e utopică și de nerealizat pentru că a început de la coadă. E ca și cum un arhitect ar vrea să facă instant o casă, sau ca și cum ar vrea un inginer să facă nu știu ce piesă din primă. E ca și cum ai vrea să începi să materializezi ceva pornind chiar de la materie. Ori toate chestiile pe lumea asta încep în gând, în idee, în concept, în bit. Până să ajungi la planul de execuție pe care îl dai dirigintelui de șantier, începi prin a face un partid, o ciornă, o idee, cu informații cap la cap, presar creație, cu drept simțit afectivitate și abia apoi poți să treci la înfăptuire. 5 la mână. Sper să nu se agite nimeni pe treaba cu masă. Știu că sunt asocieri dramatice când vine vorba de așa ceva. Spun chestiile astea ca și idee. Pentru că astăzi informația este la comun. Mulți postează chestii foarte faine din pură plăcere, nu numai pentru bani. Și treaba asta ne e de folos tuturor. Mi se mai întâmplă niște chestii care, wow! Sunt colegi de-ai mei care zic, hai da, tu știi așa multe pentru că ai tot au avut în casă bibliotecă, muzică bună, filme. Ai noștri știi și tu. Sau am văzut oameni în toată firea care preferă să nostalgizeze, cum că în tinerețe erau mari doritori de informație, dar că numai colegilor de școală cu părinți securiști aveau acces la informație proaspătă. Și acum, în loc să recupereze și să pună mâna pe net, au net în casă, stau și o ard aiurea, cu gândul la trecut victimizându-se. Uime, de treaba lor. Chestiile de genul a trebuit să iasă încet, încet din urmă, pentru că netul se scapă de povara asta. Iar dacă azi unii habar nu au de chestii elementare, e în mare parte și din vina lor. Cât o să poate să dea vină pe ai lor? Azi doar să nu ai timp sau să nu te intereseze. că în rest nu prea există motive să nu accesez informații. Filme celebre, literatură celebră și albume de artă apar foarte ieftin cu tot felul de ziare, sau chiar apar de download free. În anticariate, literatura de bază se găsește și cu un leu bucata. Nu mai ai scuza că nu ai bazele măcar. Mulți și-au cumpărat colecțiile alea de cărți și de muzică pentru că arată mișto. Sau, dacă îți formează cu tare ziar grila de lectură, înseamnă neapărat că au sunt niște cărți foarte bune pe care merită să le citești. Mă întreb ce au făcut cu cărțile vechi pe care le aveau. Adică, acum ar avea duplicate, nu? Sau nu? Se poate să fie pentru prima dată când le iau. Apropo, eu am în familie un cuplu mai înaintate. N-au avut copii. Și în casă la ei nu e nicio carte în afară de Biblie. Și poate o carte sau două de rugăciune. O-M-G. Nu? Adică, oh my God! Într-adevăr, oh your God! Asta ca fapt divers. Dacă aveau blog, aveau măcar cărți de școală, de comentarii, cu lege. De asta am specificat real. De când cu netul, etichete ca bestsellerul, Nobelul, Oscarul și alte popoțonei de tipul nu mai au nicio relevanță. Cel puțin în domeniul artei și literaturii. Pe net găsești chestii mult mai faine, mai mustinde de imaginație și mai actuale. Dacă nu de mult au fost vremurile în care un bestseller sau albume de muzică foarte vândute exprimau un fel de nivel de înțelegere a celui vremuri. Acum titlurile de best of se gata pe gât prin multă publicitate. Poate că exprimă un anume nivel cultural la care ne găsim, dar când pe net găsești oameni deosebiți, care fac treburi absolut geniale, nu poți să nu te gândești cum naiba luat Oscar cu tare film sau cum naiba sunt atâția care ascultă cu ce rahat, care a mai și câștigat discul de aur al tuturor. Cred că despre noi, cei ai zilelor de azi, nu se va mai putea spune că am fost moderniști, postmoderniști, avangardiști, cubiști, etceteriști. Nu văd în ce tipare ne-am putea încadra, pentru că fiecare începe să creeze, fie măcar bricolează, fiecare își face o manieră lui. Stilurile devin foarte personalizate în orice domeniu și asta datorită viților ușpăsilor. Iar ce crede? Viților ușpăsilor? Doar ce glume oribile! Din 1, 2, 3, 4, 5 și 6 rezultă că dacă Marx făcea referire la un capital comun și o echitate de biți și nu de atomi, era cu totul cu Einstein plus Hawking egal make love not war. Și de ce nu mai clovele? Treaba asta cu informația pusă la comun e belea de tot. Nu am argumente, dar vă spun că o simt așa, în urina de dimineață. E ceva în atmosferă. Cu toate deficiențele logice pe mine, mi se pare chiar mișto ideea. Viți din toate mințile, uniți-vă! Și poate așa am fi ajuns deja la o lume de genul ăstuilalt, Frecvența cititor de proză. Umbrele în cerc roiesc pe firea noastră palăzace, un nicăieri cuprins neger. În pat cu mine poate fi străina fericire, ori prea prezentul plâns, poate că visul cel am visat sperând. Nu omul e străinul, ci mai degrabă clipa, doar o închipuire de-a fi ce nu poți fi. Cine să înțeleagă sufletului jale, de ce ai căuta o poartă de scăpare? Nu caut lămuriri și niciun drum deschis, poate că stăcerea pusă într-un vis. Dacă durerile sunt comune, asemănările ne adună în același punct comun. Scriu să vindec, poate că vreau să mă uit ori să mă acopăr cu altă viață, nu a mea, poate cu umbra vieții. Nu vreau ca viața să-și provoace durere, poate că ar trebui să mă oprez din scris. Suntem firești de fixați unul în celălalt. Ce frumoasă e suferința, apusă în răsărit. Universul e mic în fața sufletului tău. Stai în fața lumilor și îți recunoște existența. Gândul la infern clatină orizonturile, veșnicia pare că o atingi cu lacrima ce ți rămâne încremenită la țipătul supus în fața lumânării. Memoria se află la periferia dintre tine și mine. Mă găsești în suspinul tău, ori poate că sunt doar singurătatea dilatată a pustiului. Merg mai departe pentru a duce pustiul spre nicăieri. Zâmbește acum. Am sărutat lacrima aceea încremenită. Surâsul are locul său. Distanța menține dragostea sau o poate distruge. Povara se află între cele două coordonate. A simți și a vedea. Totul a pornit de la viață. Am simțit suflarea ei rece, am privit dincolo de zăpezi și nimeni nu spunea nimic. Am mers mai departe. Ce jalnic e drumul de unul singur. M-am ridicat contra sorții, fiind în picioare, am ajuns să-i văd ochii. Parșivitatea ei nu m-a speriat, ci și mai tare a înființat în mine dorul libertății și atunci am simțit toate durerile cumplite ale tăcerii. Am îngreunat pleoapa cu lacrimi doar ca să pot rămâne om. Am ținut visul ascuns în piept. Când am rămas singur, am început să scriu. Sufletul l-am simțit ușor, dar eram prizoniera libertății. Și atunci m-am apropiat de marginea drumului ca un îndemn la verticalitate. Nu cunoșteam presimțirile. Discreție și demnitate, să faci, dar să nu fii bănuit de tăcere. Să exprimi, dar să nu te arăți. Sedat cu tragismul existenței, mergi dominant de cruzimea ei. Zbucnire și neputință, ne separăm strălucitor de semne, alegând marginile propastiei, nu din lașitate, ci din prea multă viață. Un imediat nepermis urlă timpului să împreseze tâmplele. Suntem la discreția a ceea ce suntem. Istoria pământului a rămas în sânge. Această zvâcnire se numește frică, acest vuiet se numește codru. Cutremurător e simțul spre care ne întindem ființa. Greșeli din trecut ne seacă. Ne prezentăm durabil, secătuim răspunsul. Ne spunem rugăminți înalte și reci cânturi. Ce vrem să fim, permitem? Ce căutăm, răsfrângem? În fața noastră zace prea mult pământ și cer. De ne-ar spăla un râu, ne-am pierde de rutină, de ne-am ciocni de pietre, în verde ne-am renaște. Al cui e cercul ierbii? Privește punctul morții, își caută stăpânul, alcătuim un cer de viață și de moarte. Dincolo de umbră se află sângele, mersul îmi judecă pașii. Dincolo de nume se află visul, povara fără apărare mă apasă. Dincolo de pietre se află șarpele, fără aplecare ruga mă recunoaște. Și când niciodată nu mă voi regăsi, atunci poate că firea va zace la marginea mea. Lipită de pământ cu lacrimi, încerc să adun reazemul de cuvinte, privirile de oameni, pumnul de viață, nopțile de copilărie, doar atunci poate că voi afla zădărnicia. Frecvența cititor de proză. În cifra 2 răspundem în trecut. Răgaz, priveal, îl treci prin infinit. Genunchiul vrea pământ și răscolire. O cifră 2 răspunde doar la mine. Cuvântul suflă pustit finalul, egal cu vidul, deci rezultă 2. O rezultantă nu prea înțeleasă, dar știu să țin pe 1 lângă 2. Thank you. amenințarea comunicării clonate la pătrat. În triunghiul de umbră, în clipa lungită, nopțile mele săcăitoare, de lună pătrată și bolnavă, de ochii mei ascuțiți, de noaptea ce mi-intră în oase, precum mărul lui Adam în gât, nu putem despărți în împărțitul suflet, în punctul clipei, în vârful istoriei, în pixul sufix, în mărul discordiei, doar pentru că eu sunt Eva. Dacă și mâine suntem în viață, dacă anotimpul urmează bătaia, dacă niște ciocli ne taie calea, urletul, cine îl mai urmează?